सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 226वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में दूसरे अधिकरण तक देखा था। आगे का पाठ देखते हैं, तृतीय अधिकरण। विषय है दध्यादेह उभयार्थताधिकरणम। मां कर लीजिए, दधि आदि के उभयार्थता दोनों ही प्रकार का होने से, दोनों प्रयोजन यानी कृत्वार्थता और फलार्थता, ये दोनों ही होने का ये अधिकरण है। पीछे हमने देखा था कि जो फलार्थता है तो बोले नहीं फलार्थता नहीं होगी, कृत्वार्थता है, या कोई कहे कि नहीं ये कृत्वार्थता नहीं है तो फलार्थता है, लेकिन यहां दोनों ही स्वीकार किए जाएंगे। वचन है अग्निहोत्र श्रूयते दधना जुहोति इति, दधि से होम करता है। पुनश्च दधनेन्द्रिय काम से जुहुयात इति, दधना इंद्रिय का, जिसको इंद्रिय की कामना है वो दधि से होम करे। तो यहां पर दधना जो होती ये विधि है दधि की, और यहां पर दधनेन्द्रिय कामस्य, दधना जो होती में कर्म क्रतु दिखाई दे रहा है और दधनेन्द्रिय कामस्य में हमारे को फल दिखाई दे रहा है, और दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात यहां पर विधि विभक्ति भी दिखाई दे रही है। तो एक तो ये उदाहरण लिया, दूसरा कह रहे हैं तथा अग्निशोमीय पशु आमनायते, अग्निशोमीय पशु में ये कथन मिलता है, खादिरे बदनाति खदीर वृक्ष के यूप से बांधता है इति। पुनश्च खादिरम वीर्य कामस्य यूपम कुर्यात, ये भी वचन मिलता है कि जिसको वीर्य की कामना है वो खादिर खदीर का यूप करे फल से जोड़ करके। तो खादिरे बदनाति वो क्रतु से जुड़ा हुआ है और ये फल से जुड़ा हुआ है। तो तत्र संदेह किम अत्रापि अन्य नित्यार्थम उत नैमित्तिकम एव इति, बोले यहां पर भी ये अन्य अन्यार्थ है, मतलब तो नित्य के लिए है अथवा नैमित्तिक के लिए है, निमित्त जब होगा तभी ये करे। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है पूर्वेण न्यायेन अन्यदिति, पहले वाले न्याय से ये अन्य के लिए होगा, यानी नित्य की अपेक्षा अन्य, नित्य की अपेक्षा अन्य यानी नैमित्तिक के लिए होगा, एक के लिए ही होगा। सिद्धांती उत्तर दे रहा है एकस्य तु उभयत्वे संयोग पृथक्त्वम्, यहां पर एक ही है यानी दधि या तो यूप, ये दो चीजें जो हैं, या तो खादिर यूप, ये एक ही है लेकिन दोनों के लिए होगा, क्योंकि संयोग की पृथक्ता है, इनके लिए अलग अलग वाक्य कहे गए, इनका जो संबंध बनाया गया तो पृथक पृथक संयोग इनके माने गए हैं, इसलिए दोनों के लिए होंगे। एकस्य उभयत्वे नित्यत्वे नैमित्तिकत्वे च संयोग पृथक्त्वम कारणम, एक होते हुए भी दधि या तो खादिर युग के नित्यत्व और नैमित्तिकत्व ये दोनों ही वहां पर संगत हो जाएंगे, क्योंकि संयोग पृथक्त्व इसमें कारण है। तदि यह संयोग पृथक्त्वम अस्ति, यहां पर संयोग पृथक्ता है। कैसे संयोग पृथक्ता है उसी को खोल रहे हैं। एक संयोग दधना जो होती थी, एक संयोग तो यह कि दधि से होम करता है दधना जो होती, एको दधनेन्द्रिय कामस्य इति, दधना इंद्रिय काम से, इंद्रिय काम की फल के साथ में उसको जोड़ दिया। तथई कह खादिरे बदनाती इति, अपरह खादिरम वीर्य काम से इति, तो एक जो है तो खादिर में बांधता है और दूसरा खादिर को वीर्य काम के लिए करता है। तस्मात नित्यार्थे कामाय च दधि खादिरादि इति, तो इसलिए नित्यार्थ और कामना काम यानी नैमित्तिक के लिए, कामना के लिए ये दोनों चीजें हो सकती हैं। कामना है यानी वो नैमित्तिक हो गया। इस पर यदि पूर्व पक्षी ये कहे शेष है इति चेत, बोलिए उसी का शेष वाक्य मान लिया जाएगा, अलग अलग ना मान करके उसको शेष वाक्य मानेंगे तो एक ही वाक्य बनेगा, तो फिर दो के लिए नहीं हो पाएगा ये, अगर इसको शेष माने तो। इति चेत पश्यसि कस्मात् न पूर्वस्य अयम अपि शेषो भवति, दूसरा वाक्य पहले का ही शेष क्यों नहीं हो जाता है। यदेतद् उक्तम, जो कि कहा दधना जो होती खादिरे बदनाती इति, ये तो है मुख्य वाक्य, अब इसके साथ में कैसे जोड़ेंगे। तस्य युवतु दधना फलम इंद्रियम, ये जो दधि का ही तो फल, जो इंद्रिय प्राप्ति थी वो दधि का ही तो फल था, तो दधना जुहोति का ही शेष इसको मान लिया जाए, दधना फलम इंद्रियम तथा खादी रस्य वीर्यम, तो खादी रे बदनाति का ही शेष माना जाएगा, जो फल का कथन है उसी का शेष क्यों ना मान लिया जाए। तच्च इदम एकम वाक्यम इति, और ये दोनों मिलकर के एक ही वाक्य होंगे, तो अब यहां पर ये दोनों के लिए नहीं होंगे, एक ही के लिए होंगे। इस पर सिद्धांति कहता है न अर्थ पृथक्वा, सातवां सूत्र, कि नहीं ये नहीं हो सकता, दोनों के अर्थ की पृथकता है, और अर्थ की पृथकता है तो वाक्य का भी भेद माना जाएगा, इसलिए ये एक एक चीज दोनों दोनों के लिए मानी जाएगी। नहीं तदेव पृथक एतो अर्थ हो, ये आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ये दोनों अर्थ अलग अलग हैं। यश्च दधि होम संबंध हो, यश्च दधि इंद्रिय संयोग, दधि और होम का जो संयोग है वो, और दधि और इंद्रिय का संयोग है, ये दोनों अलग अलग हैं। तथा खातिर से बदनाति ना संयोगो वीर्यण च, और खातिर का बदनाति के साथ भी संबंध है और वीर्य के साथ भी संबंध है। दो एतौ अर्थौ द्वावो पीछे विधित्सितो, ये दोनों अलग अलग अर्थ हैं और दोनों की विधियां की जा रही हैं, विधि करना चाहते हैं दोनों वाक्यों से। अर्थैकत्वा चैकम वाक्यम समधिगतम, और ये हम पहले समझ ही चुके हैं, निर्णय हो चुका है कि अर्थ के एकत्व से एक वाक्य वहां पर माना जाएगा। यह अर्थद्वयेन भित्येत वाक्यम, यहां पर तो अर्थ के भेद से वाक्य भेद हो जाएगा, ये दोष आएगा। कथम जिहोति समविव्याहृता विधि विभक्ति असंभवे श्रौत होम विधानस्य, कि जुहोति में जो जुहोति के पास, जुहोति समविव्याहृता विधि विभक्ति, जुहोति के साथ जो विधि विभक्ति है, यानी तो जुहुयात में जो लिंगत्व है, प्रत्यय है, उसके के रहे धातु के साथ में, जुहोति मतलब धातु, जुहु धातु, उसके साथ में जो कही गई विधि विभक्ति है, उसके असंभव होने पर, असंभव होने का मतलब है कि वो उसको हु को नहीं कह रही है। क्यों नहीं कह रही है? क्योंकि होम पहले कहा जा चुका है, उक्त हो चुका है, असंभव इसलिए हो रहा है। वैसे तो जुहुयात कहा गया तो विधि विभक्ति होम को कहेगी ही, वहां पर कहना ही चाहिए, लेकिन वो कह नहीं पा रही है। क्यों नहीं कह पा रही है? क्योंकि हु यहां पर अनुवाद है, पहले कहीं होम का विधान किया जा चुका है, विधि हो चुकी है, तो अब ये विधि विभक्ति होते हुए भी हु को नहीं कहेगी, जुहोति को नहीं कहेगी, असंभव हो रहा है कहना, यानी ये अनुवाद है, उसको विधि रूप में नहीं कह सकते। तो विधि विभक्ति असंभवे श्रौत होम विधानस्य, श्रौत होम विधानस्य असंभवे, श्रौत होम के विधान का असंभव होने पर, विधि विभक्ति के श्रौत होम विधान के असंभव होने से, तो गुणम समविव्याहृतम विधातुम अर्हति, तो पास में स्थित गुण को कहने में समर्थ हो सकती है। ये दधना जो होती इसके अंदर मान लो विधि विभक्ति माने, लेट लकार माने, तो ये हु को ना कहते हुए अब दधि को कह रही है, अगर हु का अनुवाद हो चुका है, वही लिंग विभक्ति है, वो इसको कह सकती है, गुण को कह सकती है, यानी दधि को कह सकती है। तद असंभवे गुणफल संबंधम, और यदि इस गुण को भी नहीं कह पा रही हो, यानी गुण का भी कथन कहीं कर दिया है, दधि का भी कथन कर दिया है, होम का भी कथन पहले हो चुका है, यानी द्रव्य और क्रिया दोनों का कथन पहले हो चुका है, तो अब ये विधि विभक्ति किसको कहेगी? तो तब फिर तद असंभवे गुण फल संबंधम, तो फिर गुण और फल के संबंध को कहना चाह रही है वहां पर। दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात, तो जुहुयात में लिंग विभक्ति हु को नहीं कह रही है, तो बोले दधि को कह रही है, तो दधना जो होती दधि भी आ चुका है वहां पर, तो दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात, अब ये हु धातु में लिंग जो है वो दधि और इंद्रिय के संबंध को बताने वाला हुआ, ये विधि हो रही है यहां पर, इसके लिए विधि मानी जाएगी। तो तद असंभवे गुण फल संबंधम, आगे तत्र ही अत्यंता श्रुति उत्सृष्टा वाक्यानुरोधेन स्यात्, तो ऐसा करने पर ये जो श्रुति है, श्रुति मतलब तो लिंग तो जो है, ये जो श्रुति है प्रत्येक की जो श्रुति है लिंग, वो जो श्रुति है अत्यंता ही उत्सृष्टा, अत्यंत उत्सृष्ट हो जाए, वहां से हट करके, मतलब हु से भी नहीं टिकी, फिर गुण पे भी नहीं टिकी, और फल पे जाकर के टिक रही है, उसका संबंध वहां से जुड़ रहा है। तत्र ही अत्यंत श्रुति उत्सृष्टा वाक्यानुरोध है, वाक्य के अनुरोध से ऐसा हो जाए, ये जटिल है। न च युगपत संभवा संभवो संभवता, और एक साथ दोनों चीजें हो नहीं सकती, उसका संभव भी हो और असंभव भी हो। संभव तो है कि गुण का कथन, और असंभव है फिर उसी से फल के साथ भी संबंध उसके, दो चीजें। न च युगपत संभवा संभवो संभवता तस्मात यदेव नैमित्तिकम तदेव नित्यार्थम इति, इसलिए जो नैमित्तिक है वही नित्य के लिए भी समझना चाहिए। ये जो गुण है ये संभव हो रहा है, मतलब गुण कथन इसकी विधि, और असंभव क्या हो रहा है उसका अनुवाद। अगर गुण का असंभव हो रहा हो, अनुवाद हो रहा हो, तो फिर फल याग फल संबंध नहीं, गुण फल संबंध फिर हमें लेना चाहिए। ये दोनों चीजें संभव और असंभव दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तो इस दृष्टि से इन्होंने कहा कि यहां पर नैमित्तिक भी माना जाएगा और नित्यार्थ भी माना जाएगा, दोनों को अलग अलग मान करके चलिए। तो दध्यादेर नित्य नैमित्तिक उभयार्थताधिकरण, दधि आदि के नित्य नैमित्तिक दोनों का यहां पर स्वीकार किया गया है। आगे देखिए चौथा अधिकरण, पयोव्रतादीनाम कृत्वर्थताधिकरण। पयोव्रत यानी कुछ व्रत लिए जाते हैं दूध आदि पीने का, वो उनकी कृत्वर्थता है। तो प्रश्न रहेगा कि ये पुरुषार्थ है या कृत्वर्थ है, पुरुष के निमित्त कहा गया है या याग के कृतु के निमित्त कहा गया है। भाष्य, ज्योतिष्टों में समामनंती, ये वचन मिलते हैं ज्योतिष्टों में, पयोव्रतम ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण का पय व्रत होता है, दुग्ध व्रत होता है। यवागु राजन्य से, राजन्य का यवागु मतलब तो दलिया, और आमिक्षा वैश्य से, वैश्य के लिए पनीर होता है। इति तत्र संदेह किमयम पुरुष धर्म उत क्रतोरिति, ये पुरुष का धर्म है या क्रतु का धर्म है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं प्रकरणम बाधित्वा वाक्येन विनियुक्तः पुरुषस्य इति, प्रकरण को बाधित करते करके वाक्य के द्वारा ये पुरुष के साथ में जुड़ेगा। ये प्रकरण तो क्या चल रहा था, प्रकरण तो ज्योतिष्टोम का था, तो उसके अनुसार तो ये ज्योतिष्टोम यानी तो क्रतु का धर्म माना जाएगा, कृत्वर्थता मानी जानी चाहिए प्रकरण के अनुसार। लेकिन वाक्य किसको कह रहा है, ब्राह्मणस्य राजन्यस्य और वैश्यस्य, इनके साथ में जोड़ रहा है। तो प्रकरण से वाक्य बलवान है तो इन्हीं के साथ में इसको जोड़ना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। इसमें अपने को ये विचार करने की बात कई बार हो रहती है कि भाई ब्राह्मण के लिए दूध क्यों कहा, क्षत्रिय के लिए यवागु क्यों कहा, और वैश्य के लिए आमिक्षा पनीर क्यों कहा है। आमिक्षा राजा के लिए होनी चाहिए क्यों, यही तो बात है कि वर्ण के अनुसार यानी उनके कर्मानुसार जब हम वर्ण देखते हैं तो ब्राह्मण के लिए दूध कहा, यवागु नहीं कहा। पनीर खंडे, हाँ, वो तो ब्राह्मण को संपूर्ण लेना चाहिए। अच्छा, ब्राह्मण को प्रारंभिक और बिना मिला हुआ लेना चाहिए, बिना मिलावट वाला। अच्छा, और क्षत्रिय जो यवागु ले रहा है, नहीं नहीं आमिक्षा पे मत जाओ, यवागु का पर... नहीं नहीं मैं अभी क्षत्रिय की बात कर रहा हूं, यवागु दलिया वो आप जो घटा रहे हो वो वैश्य पे घटा रहे हो कि वैश्य दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। क्षत्रिय के लिए तो यवागु है मैंने कहा कि क्षत्रिय तो तलवार चलाता है अलग कर देता है, पानी अलग और छेना अलग अब पचने की दृष्टि से है, इसमें कौन सुपाच्य होता है, दलिया सुपाच्य होता है, लेकिन अग्नि इन तीनों में से किसकी ज्यादा होती है, अग्नि की किस, राजा की अग्नि अधिक तेज होगी, ब्राह्मण और वैश्य तो बैठे बैठे काम करते हैं, शारीरिक श्रम क्षत्रिय का है। तो उस दृष्टि से ये है, इसमें कुछ कारण खोजना चाहिए कि भाई कुछ वैज्ञानिकता खोजनी चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ तो विज्ञान होगा ना, अभी तक खोजा नहीं गया, इसको विचार करने की बात है, अनुसंधेह है ये। नहीं तो राजन्य भी संपन्नता, ब्राह्मण संपन्न होता है क्या, वैश्य संपन्न होता है। अच्छा, उष्णता होती है, उष्ण क्यों होता है? नहीं, अगर जौ का दलिया है और गेहूं का दलिया भी गर्म तो नहीं होता है, दलिया तो गर्म नहीं होता है, नहीं गेहूं भी शीत भी रही है, लेकिन जो और अधिक शीत है या वो जो है जो का दलिया हो तो वो और ठंडा है, ये तो चावल भी ठंडा ही है, ये शीत भी रही है ये सारे। हाँ जी, दुग्ध सुपाच्य भी होता है और बुद्धि वर्धक होता है और सात्विक होता है, इसलिए वो ब्राह्मण के लिए उपयुक्त माना जाता है। और जो दलिया होता है वो शारीरिक शक्ति मतलब बलवर्धक, प्रोटीन से युक्त दलिया, प्रोटीन से युक्त बलवर्धक माना गया है। नहीं तो आप प्रोटीन से युक्त तो फिर आमिक्षा को सबसे ज्यादा अगर तीनों में तुलना करोगे तो, और आमिक्षा के लिए और दूध में भी प्रोटीन है उसमें यवागु की अपेक्षा तो कंपेरेटिवली तुलनात्मक दृष्टि से दूध में प्रोटीन ज्यादा नहीं होता है, दूध में 4% से 4% तक ही प्रोटीन होता है, जबकि गेहूं में ज्यादा प्रोटीन 19-20% होता है, मतलब जो जिससे शक्ति मिलती है दूध से। देखो उसमें कई बार क्या होता है, हम दूध को तो पूरा का पूरा ले लिया जी। और गेहूं को सूखे हुए का हमने निकाल लिया जी। और कहें कि गेहूं के अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है, दूध जो पिया जा रहा है उस रूप में, गेहूं जो खाया जा रहा है जितना उसको पतला करके, अब तुलना करो ना, उसमें भी तो पानी डल गया अब यवागु में, अब गेहूं पे क्यों जाते हैं? आपने देखा होगा ना ये बहुत से जो तुलनात्मक आते हैं शाकाहार मांसाहार वाले, तो उसके अंदर कई बार तुलना करते हैं, तो कहते हैं दाल में इतने प्रतिशत प्रोटीन है, इसमें इतने प्रतिशत प्रोटीन है, तो सामान्य जनता क्या सोचती है? सबसे ज्यादा दाल में प्रोटीन होता है। सामान्य जनता क्या, सूखी दाल का या बनी हुई दाल का? बनी हुई का, वो सूखी दाल का होता है, निकालते हैं तो सूखी दाल से निकालते हैं, वो तो सूखी दाल का होता है, सूखी दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है, सूखे में ज्यादा होता है ना। भाई दाल बनाई तो उतना हमने पानी डाला तो अनुपात तो घट जाएगा ना, उसका प्रतिशत घट जाएगा ना प्रोटीन का कुल मिला करके। दाल भी कैसी बनी है, पतली है मोटी है, वो सूखे के लिए लेते हैं, इसी तरह से सूखे मेवे के लिए लेते हैं इन चीजों में। परंतु आचार्य जी ठीक है चलो, ये अनुसंधान करना एवं प्राप्त ब्रूम, तो ये तीन व्रत यहां पर कहे गए कि ये पुरुष के लिए हैं या क्रतु के लिए हैं, ये विचारने की बात है। तो आठवां सूत्र सिद्धांति कह रहा है द्रव्याणाम तु क्रियार्थानाम संस्कारः क्रतु धर्मः स्यात्। ये द्रव्य जो होते हैं ये क्रिया के लिए होते हैं, क्रिया मतलब तो क्रतु ही हो गया, यहां पर याग ही लिया जाएगा तो ये उसके लिए होते हैं, तो इसलिए द्रव्य यहां पर इस संदर्भ में, वैसे तो सभी द्रव्य हैं लेकिन यहां ये यजमान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनके लिए पुरुष की दृष्टि से कथन है। द्रव्याणाम तु क्रियार्थानाम संस्कार है, और इनका जो संस्कार किया जा रहा है वह है क्रतु धर्म से, वो क्रतु का ही धर्म माना जाए। भाष्य पुरुषाणाम क्रियार्थानाम, जो क्रिया के लिए पुरुष हैं उनके शरीर धारणार्थो बल करणार्थश्च अयम संस्कारो व्रतम नाम, उनके शरीर के धारण के लिए और उनके बल करण के लिए ये संस्कार किया जा रहा है, व्रत किया जा रहा है, पुरुष का संस्कार हो रहा है लेकिन वो क्रियार्थ है। सक्रतु धर्मो भवितुम अर्हति प्रकरण अनुग्रहाय, वो क्रतु का धर्म हो सकता है, प्रकरण का अनुग्रह करेंगे। यदि भी पूर्व पक्षी कह चुका है पहले ये प्रकरण से वाक्य बलवान होगा, बोले नहीं ये इसने कहा कि नहीं प्रकरण का अनुग्रह होगा, पूर्व पक्ष कह रहे ननु वाक्यात पुरुष धर्म इति, वाक्य से तो पुरुष धर्म प्रतीत हो रहा है। सिद्धांत कहते हैं नेति ब्रूमः तथा सति फलम कल्प्यम कृप्तम इतरत्र, ऐसा करने पर यानी आप वाक्य से अर्थ का करोगे तो आपको फल कल्पित करना पड़ेगा, फल को कल्पित करना पड़ रहा है, और कृप्तम इतरत्र, और यदि हम इसको प्रकरण से मानते हैं कृतु से जोड़ देते हैं तो फल इसका पहले से ही है, उसमें कल्पित नहीं करना पड़ रहा है। प्रयोग वचन उपसंग्रितम ही तत्प्रधानस्य तस्मात कर्तु धर्म, और प्रयोग के वचन से जो कर्म का कथन किया गया उससे उपसंग्रित है वो प्रधान का, प्रधान के साथ में वो जुड़ा हुआ है, तस्मात कर्तु धर्म, इसलिए कर्तु का धर्म है। अब देखिए यहां पर वाक्य से प्रकरण को बलवान बनाया गया, सामान्यतः नहीं होता है लेकिन कब बना उसके लिए कोई हेतु दिया गया है, अश्रुत की कल्पना करनी पड़ रही है। यहां पर जो कहा नहीं गया वो अश्रुत की कल्पना करनी पड़ रही, ये दुर्बलता हो गई वाक्य में। यदि वाक्य में सीधे सीधे वहां पर फल भी कथन कर दिया गया होता तो अब वाक्य बलवान हो जाता और वाक्य ये पुरुष के लिए माना जाता, क्योंकि वहां पर फल भी कथन किया गया। अब ये जो वाक्य है ये दूसरे वाक्य से जाके प्रकरण से मिलकर के अर्थ को दे पा रहा है, वैसे नहीं दे सकता ये। और प्रकरण के अनुसार से देखेंगे तो ये फिर प्रकरण तो क्रतु का आ जाएगा, अपने आप में ये अर्थ को नहीं दे सकता। तो प्रथम दृष्टया हमें क्या लग रहा है, प्रकरण को वाक्य से बलवान बनाया गया है क्योंकि वहां पर गौरव नहीं है। प्रकरण आदि की दृष्टि से भी इनमें भी जो बलाबल देखा जाता है वो गौरव के आधार पर ही तो होता है, इसमें अधिक गौरव होता है, इसमें दूर का लंबा अर्थ लेना पड़ता है। तो अगर छोटा वाला अर्थ लेते हुए फिर अगर ज्यादा घूमना पड़ रहा है तो वो नहीं लिया जाएगा। तो वाक्य वाला होते हुए भी इसमें चूंकि कल्पित करना पड़ रहा है इसलिए इसको दुर्बल माना गया, और प्रकरण वाला सरल है, इसमें दोनों में से वो ही लेना चाहिए। नवा सूत्र, पृथक्वात व्यवतिष्ठेता, और ये दोनों ये क्यों प्रयोजन हुआ इसका, क्यों ये कथन किया गया, यदि ये क्रतु के ही धर्म है तो पुरुष का कथन क्यों किया गया इन वाक्यों में, उसका उत्तर दिया जा रहा है। पृथक्वात व्यवतिष्ठेता, वो अलग अलग ढंग से रहे, व्यवस्था के लिए ये कथन किया गया, नियम के लिए। पूर्व पक्षी कह रहा है अथ पुरुषः संयोगः किमर्थः, इन वाक्यों में पुरुष का संयोग क्यों किया जब ये कृत्वार्थ आप मान रहे हो। तो सिद्धांत कह रहे व्यवस्थापनार्थम, व्यवस्थापनार्थ इति ब्रूमा, ये व्यवस्था के लिए। क्या व्यवस्था है, पयोव्रतम ज्योतिष्टोमस्य भवति, जो पयोव्रत है, पयोव्रत ज्योतिष्टोम का होता है, ये तो प्रकरण से आया। और तत्तु ब्राह्मण कर्तृकस्य न अन्य कर्तृकस्य, ब्राह्मण कर्तृक जो ज्योतिष्टोम होगा वहां पर पयोव्रत होगा, दूसरे होंगे तो दूसरी चीजें होंगी। एवं सर्वत्र इसी तरह बाकी वैश्य और क्षत्रिय में भी लगा लेना चाहिए। तो पयोव्रतादीनाम क्रतु धर्मताधिकरण है, ये क्रतु के लिए। अब हम सामान्यतया जो बोल देते हैं कई बार, ये वो पुरुष के लिए है क्योंकि पुरुष ले रहा है, पुरुष के बलवर्धन के लिए है, तो कुछ जगह तो ये पुरुष के लिए लेते हैं, ये प्रयोग किसके लिए है, पुरुष के लिए है, और कुछ जगह क्रतु के लिए लेते हैं, वो परंपरा से उसके जा करके मिल जाता है। इसको तो इन्होंने कृत्वर्थ माना है। आगे पांचवा अधिकरण, विश्व जितादि नाम फलवत्वाधिकरणम, फलवत्वा एक आ की मात्रा अधिक है, काट दीजिए। विश्वजित आदि कुछ याग हैं, आगे वर्णन बताएंगे, उनकी फलवत्ता का अधिकरण है, वो फलवान है, ये यहां पर सिद्ध किया जाएगा। इदम आमनंती, ये वचन मिलता है, तस्मात पितृभ्य पूर्वद्यु करोती इति, इसलिए पितरों के लिए पूर्व दिन करता है, पहले दिन करता है, दर्शेष्टि से एक दिन पूर्व करता है। तथा दूसरा वाक्य मिल रहा है, सर्वेभ्यो वा एष देवेभ्य सर्वेभ्य छंदोभ्य सर्वेभ्य पृष्ठेभ्य आत्मानम आगुरुते, तो सब देवताओं के लिए, सब छंदों के लिए, सब पृष्ठों के लिए अपने आप को संकल्पित करता है, आत्मानम अपने को आगुरुते यानी संकल्पित करता है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, निवेदन करता है उनके प्रति, यह संकल्प करता है कि मैं ऐसा करूंगा, इन इनको लूंगा। यह सत्राय आगुरुते, जो सत्र के लिए निश्चय करता है वो इन सब के लिए कर लेता है, क्योंकि सत्र के अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं। तो स विश्वजिता अतिरात्रेण सर्वपृष्ठेन सर्वस्तोमेन सर्ववेदस दक्षिणेन यजेत। अब उसमें वैसे कथन भाष्य ऐसा करते हैं कि यदि वो सत्र न कर पाए तो क्या करे, प्रायश्चित रूप में उसके लिए कथन किया जाता है कि स विश्वजिता, विश्वजित से, विश्वजित अतिरात्र से, अतिरात्र संजय विश्वजित से, विश्वजिता अतिरात्रेन, जिसमें सर्वपृष्ठ न सर्वपृष्ठ होता है, सर्वस्तोम है सर्वस्तोम होता है, और सर्ववेदसम सर्ववेदस दक्षिणेन, और अपनी सारी की सारी चीजें दक्षिणा में दे देता है, वो अपना जो जो भी उसको जानकारी में होता है वो सारी चीजें दक्षिणा में दे देता है, उससे यजन करे। तो इत्येवम् लक्षण के श्रुते भवति संदेह, इस प्रकार के वाक्य में संदेह क्या है कि किम निष्फलम एतत् कर्मम कर्म मात्रम उत सफलम इति, ये पूरा का पूरा कर्म निष्फल है या तो सफल है, ये यहां पर संदेह पैदा हो रहा है, क्योंकि अलग से तो कोई फल कहा नहीं गया यहां पर, तो इसलिए ये निष्फल हो रहा है ऐसा प्रतीत होगा। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है निष्फलम इति, ये तो निष्फल है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। इस पे सिद्धांती कहता है, नहीं पूर्व पक्षी ही कहता है, पूर्व पक्षी का सूत्र है ये, चोदनायाम फलश्रुते है फलाश्रुते है चोदनायाम फलाश्रुते है कर्म मात्रम विधीयेत न ही अशब्दम प्रतीयते। बोले चोदना में फल की अश्रुति होने से, ये जो विधि वाक्य है इसमें फल का कथन नहीं किया जाने से, कर्म मात्रम विधीयेत, ये केवल कर्म की विधि कर रहा है फल की नहीं कर रहा है, नहीं अशब्दम प्रतीयते, क्योंकि जो शब्द नहीं है उसकी प्रतीति नहीं हो सकती, जैसा शब्द है वैसा ही हमें प्रतीत होना चाहिए, लेना चाहिए। भाष्य फलाश्रुते है फल की अश्रुति होने से, शब्द प्रमाण के कर्मणि एवं जातीय के नहीं अशब्दम प्रतीयते, तो जहां शब्द प्रमाण हो, शब्द प्रमाण वाले कर्म में जो कि इस प्रकार के कर्म है उसमें जो शब्द नहीं है वैसी कोई प्रतीति नहीं होनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। इस पे सिद्धांति कहता है ननु वैदिकानि कर्माणि फलवंती भवंती इत्येवम् उक्तम। बोले ये तो पहले कह चुके हैं कि वैदिक कर्म जो होते हैं वो फल वाले ही होते हैं, निरर्थक नहीं होते, फल तो होता ही है उनका। तो पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते फल दर्शनात् तानि फलवंती इत्युक्तम् न वैदिकत्वात्। तो वैदिक कर्म फल वाले होते हैं तो कह रहे कि चूंकि वहां पर फल का कथन किया गया है इसलिए वो फल वाले कहे जा गए थे, न कि केवल इसलिए कि वो वैदिक हैं, वैदिक होने मात्र से वो फल वाले नहीं हो जाते, वैदिक कर्म में फल का कथन होता है इसलिए फल वाले होते हैं। इस पर सिद्धांति कहता है एवं तरही कर्तव्यतावगमात फलवंती इति अब अध्यवस्यामः। इसमें कर्तव्यता का तो ज्ञान हो ही रहा है कि ये करना चाहिए, और कर्तव्यता के ज्ञान से ही हम ये निश्चय कर लेंगे कि ये फल वाले हैं, क्योंकि वैदिक कर्मों में वैदिक उस ग्रंथों में इनमें जो करने के लिए कहा गया जिसको भी तो फल तो होगा ही, बिना फल के तो कर्तव्यता बनती ही नहीं है, तो इसलिए अनुमान से हम यहां पर फल वाला मान लेंगे। और सुख फलम ही कर्तव्यम भवती थी, और जो कर्तव्य होता है वो कैसा होता है, सुख फल वाला ही होता है। कर्तव्य में दुख फल वाला तो कोई कर्तव्य होगा ही नहीं, जो भी कर्तव्य कहा गया है तो वह सुख फल वाला ही होगा, और कोई नहीं उपाय है, और कोई स्थिति नहीं बनती है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है उच्चते प्रत्यक्ष विरुद्धम एवं जातीय कस्य कर्तव्यत्वम। ये जो कर्तव्यत्व यहां पर दिखाई दे रहा है ये प्रत्यक्ष के विपरीत है। सिद्धांती ने जोड़ा था कर्तव्यत्व जहां है वो कहां है, सुख फल का ही कर्तव्यत्व होगा, बोले प्रत्यक्ष से विपरीत दिखाई दे रहा है। कैसे, साक्षात ही तद दुख फलम अवगच्छामः। इस कर्तव्य को करते हैं तो ये तो दुख फल वाला होता है, इतना सारा परिश्रम उठा पटक करनी पड़ती है तो ये तो दुख फल वाला है, प्रत्यक्ष है ये तो। न चैवम जातीय कम प्रत्यक्ष विरुद्धम वचनम प्रमाणम भवती। तो इस प्रकार का वचन जो कि प्रत्यक्ष के विरुद्ध है वो तो प्रमाण नहीं हो सकता है। यथा अंबुनी मज्जंती, हाँ यथा अंबुनी मज्जंती अलाबुनी शिलाह प्लवंते, जैसे कहें कि पानी में लौकियां वो तो डूब गई हैं, लौकी मतलब वो जो सूख जाती है ना, वैसे वैसे तो गीली भी नहीं डूबती है ना, गीली लौकी भी तैरती है हाँ, और सूख जाए अगर तब तो वो बिल्कुल ही जाली जाली होती है, वो तो ऊपर ही रहती है हाँ, तो जल में ये तो डूब जाती है, और शिला प्लवंते और पत्थर तैरते हैं, यानी विपरीत बोल रहा है। पावक है शीतल ये थी, और अग्नि शीतल है, ऐसा जो प्रयोग करते हैं। अपीच अनुमानाद अत्र सुख फलता, तो पहली बात तो ये अप्रमाणक होंगे, प्रत्यक्ष विरुद्ध वचन जैसे ये अप्रमाण है ऐसे वो भी वेद वचन भी अप्रमाणिक होंगे। और दूसरा कह रहे अपीच अनुवाद अनुमानाद अत्र सुख फलता, ये जो आप सुख की फलता देख रहे हो ये तो अनुमान से कह रहे हो, अनुमान कैसे, यस्मात कर्तव्यम अतः सुख फलम इति, चूंकि यहां पर कर्तव्यता दिख रही है इसलिए हमने मान लिया कि यहां पर सुख फलता भी है, फल का तो आप अनुमान कर रहे हो। प्रत्यक्षम च अनुमानाद बलिय, और प्रत्यक्ष अनुमान से बलवान होता है, प्रत्यक्ष में दुख है अनुमान से आप सुख ले रहे हो। तस्मात निष्फलम एवं जातीय कमिति, इसलिए इस प्रकार के वचन निष्फल है। इस पर सिद्धांत कह रहे हैं एवं ही अत्र फलम कल्पेता, ऐसा होने पर यहां पर फल की कल्पना कर लेनी चाहिए। क्या, यद्येतत् फलवत् एवं उपदेशो अर्थवान भवति इति, यदि ये फल वाला होता है तो ये उपदेश सार्थक हो पाता है, अर्थवान हो पाता है, तो इसलिए फल की कल्पना कर लेनी चाहिए यहां पर। इस पर पूर्व पक्षी कहता है उच्चते कामम वाक्यम अनर्थकम इति न्यायम वचनम भवेत, बोले ऐसी स्थिति में तो ये अधिक उचित वाक्य है कि भले ही ये अनर्थक हो जाए, वाक्य भले ही अनर्थक हो जाए, प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। भवंती ही अनर्थकान्यपि वचनानि, बोले वचन तो अनर्थक भी होते हैं, दशदाढ़ी मानी षडपूपा इत्येवम् जातीय कानी, यानी वाक्य के रूप में ये है, बाकी तो दस अनार दस पुए ये अपने आप में तो अर्थ है ही इनका, लेकिन वाक्य के रूप में ये अनर्थक है, क्रम नहीं है इनका, कुछ संबंध नहीं है। इस पर सिद्धांत कह रहे हैं ननु विश्वजित व्यापार, विश्वजित व्यापार सुख फलायती, बोले विश्वजित नाम का जो व्यापार है, कर्म जो किया जा रहा है, वो सुख के फल वाला होता है। तो पूर्व पक्षी कहता है सुख फलम ही भवती अपूर्वम न व्यापार, अपूर्व जो है वो सुख के फल वाला होता है, व्यापार सुख के फल वाला थोड़ा ना होता है। सिद्धांत ने क्या कहा था, विश्वजित का जो व्यापार है वो सुख के फल वाला होता है। वो कह रहा है कि नहीं, वो व्यापार सुख फल वाला नहीं होता है, अपूर्व सुख के फल वाला होता है, यानी व्यापार से अपूर्व बनेगा और अपूर्व से सुख का फल होगा। तो उसने वहां पर बीच में अपूर्व को ले लिया, बोले सुख फलम ही भवती अपूर्वम न व्यापार है, न चयम अपूर्व से कर्तव्यताम आह, अपूर्व से तो फल होता है आपके मत में भी, सिद्धांती को कह रहा है ये, और ये वाक्य अपूर्व के को बनाने के लिए तो बात कर नहीं रहा है। न च अयम अपूर्व से कर्तव्यताम आह, फल कर्तव्यतायम ही सत्याम तद अवगम्यते, ये जो वाक्य है ये अपूर्व की कर्तव्यता को नहीं कह रहा है, अपूर्व की कर्तव्यता को नहीं कह रहा है। पूर्व पक्षी इस ढंग से कहना चाहता है कि यदि ये वाक्य अपूर्व की कर्तव्यता को कहता तब तो अपूर्व से होने वाला फल हम इससे जोड़ लेते, ये तो व्यापार की कर्तव्यता को कह रहा है और व्यापार से फल होता नहीं है, तो इसलिए फल कैसे जोड़ सकते हैं यहां पर। तो फल कर्तव्यतायाम ही सत्याम तद अवगम्यते, फल की कर्तव्यता के होने पर यह अपूर्व जाना जाता है। जब हम देखेंगे कि इससे फल कर्तव्य है तो हम कर सकते हैं कि भाई अपूर्व भी यहां जान लेना चाहिए, क्योंकि बिना अपूर्व के तो फल होने होगा नहीं। व्याख्या वाक्यार्थश्च फलस्य कर्तव्यताम आह न पदार्थ, कर्तव्यताम ता जोड़ लीजिए यहां पर, कि वाक्य का जो अर्थ है वो फल की कर्तव्यता को कह रहा है। फल की कर्तव्यता को कौन कह रहा है, वाक्यार्थ कह रहा है, न पदार्थ, पदार्थ थोड़ा कह रहा है। न चात्र फल संबंधम वाक्यम अस्ति, और यहां ऐसा कोई भी वाक्य नहीं है जो कि फल के साथ उसके संबंध को जोड़ रहा हो। तस्मात नायम अपूर्वस्य विधायक शब्द व्यापार मात्र में विदधाति, इसलिए यहां कोई भी अपूर्व का विधायक शब्द तो है नहीं, यहां तो केवल व्यापार मात्र का ही विधान किया जा रहा है। सच व्यापारो न तदात्वे सुख फलो नापि आयत्यायाम भंगित्वात्, और ये जो व्यापार है ये उस समय भी फल को सुख फल को नहीं देता है और भविष्य में भी नहीं देगा, क्योंकि ये तो भंगी है, व्यापार तो नष्ट हो जाता है। या तो उसी समय दे देता, देता तो उस समय तो दे नहीं पा रहा है, और देगा तो अगर बाद में देता है तो बाद में तो क्षणिक होने से नष्ट हो जाएगा, इसलिए फल को दे नहीं सकता। तत्र अपूर्वम कल्पयित्वा फलम अवकल्पेता, फलम च कल्पयित्वा अपूर्वम, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, आक्षेप कर रहा है सिद्धांति पे, आप क्या कर रहे हो कि आप पहले तो अपूर्व की कल्पना कर रहे हो और अपूर्व की कल्पना करके फल को समझ रहे हो, फल को कफल का बोध हो रहा है, अथवा फल की कल्पना करके अपूर्व को आप समझ रहे हो। यहां न तो अपूर्व कहा गया ना फल कहा गया, किसी से नहीं जोड़ा गया, तो आप कर्तव्यता देख करके बोले कि इससे फल तो होगा और फल होगा तो अपूर्व भी होगा, ये फल की कल्पना करके अपूर्व को समझ रहे हो, अथवा अपूर्व की कल्पना करके फल को आप समझ रहे हो, दोनों तरह से करो तो एवं इतरेतराश्रयम भवती, दोनों में इतरेतराश्रय दोष हो रहा है, दोनों में से एक भी सिद्ध तो हो नहीं रहा है, कल्पित करके फिर जान रहे हो आप। इतरेतराश्रयाणी च कार्याणी न प्रकल्पन्ते, तो इतरेतराश्रय युक्त जो कार्य है वो सिद्ध नहीं होते। तस्मात निष्फलम एवं जातीय कमिति, तो इस प्रकार के जो कर्म है ये निष्फल है, इसमें संशोधन कर लीजिए, तस्मात निष्फले ले की जगह लमे कर लीजिए, निष्फलम एवं जातीय कम, तस्मात निष्फलम एवं जातीय कम इति। इस पर सिद्धांति कह रहा है आह अध्याहरिष्यामहे फल वचनम, बोले यहां फल के वचन का अध्याहार कर लेंगे हम। पूर्व पक्षी कह रहे हैं न शक्यम परिपूर्णे वाक्य अध्याहर तुम, पूर्ण विराम लगा लीजिए, कि जो परिपूर्ण वाक्य है उसमें आप अध्याहार नहीं कर सकते, परिपूर्णम ही इदम, या परिपूर्णे लिखा हुआ है इसको कह लीजिए, परिपूर्णम ही इदम वाक्यम विश्वजित याग कर्तव्य। ये तो वाक्य परिपूर्ण है कि विश्वजित याग करना चाहिए। न किंचित पदम अस्ति साकांक्षम ये न अत्याहृत्य फलम संबद्धेत, यहां कोई ऐसा पद ही नहीं है जो कि साकांक्ष हो और जिसके कारण से यहां अध्याहार करके यहां आपको इसको फल के साथ में जोड़ा जाए। ये तो यहां पर पूरा है, साकांक्ष है ही नहीं, निराकांक्ष है, तो कुछ जोड़ने की बात ही नहीं है। यथा अक्षय में अपि पथि भवति विप्रलंभकोपदेश, लौकिक उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसा रास्ता पथि, उसमें भी अक्षय में अपि पथि, ऐसा रास्ता जो उसमें कि पूरा क्षेम नहीं है, कुशलता नहीं है, उसमें भी ये कथन होता है विप्रलंभकोपदेश, एक ठगी वाला या तो भ्रांति वाला कथन होता है। क्षेमो यम पथा गच्छतु भवान अनेनेति, यहां भवानेति लिखा हुआ है, भवान अनेनेति ऐसा है, भवान अनेन इति न ने ये जोड़ लीजिए है, पथा गच्छतु भवान अनेनेति ये ज्यादा ठीक है, भवानेति भवानेति भवान इति भी नहीं हो सकता ना, हलंत है ना है, हाँ भवान इति, हाँ या तो भवान इति करें, लेकिन ये तो लिखा ना भवानेति नेति है, तो भवान अनेनेति, तो वो एक ठग व्यक्ति उसको कह रहा है कि क्षेमोयम पथा, क्षेमोयम अनेन पथा गच्छतु, इसमें तो कल्याण है, तुम इस रास्ते से चले जाओ, ये कथन हो जाता है। तो परिपूर्णम एव इदम वाक्यम न अध्याहारम अर्हति विप्रलंभकत्वेपि, यद्यपि ये ठगी वाला वाक्य है लेकिन इसमें भी ये वाक्य परिपूर्ण है, इसमें किसी अध्याहार की अपेक्षा नहीं है, तो ये तो शास्त्रीय वचन है, तो विप्रलंभक के है भी नहीं, इसमें क्यों अध्याहार करें हम, सब कुछ ये परिपूर्ण वाक्य है। एवं इदम अपि परिपूर्णम वाक्यम ना अध्याहारम अर्हति, परिपूर्ण है, इसमें कोई अध्याहार नहीं करना चाहिए, अपेक्षित नहीं है। अपि च अध्याह्रियमाणे न अभ्याह्रियमाणे नैवेदम नैव इदम वाक्यम संबद्धेत, और अध्याह कर भी लेंगे तो ये वाक्य इससे संबद्ध नहीं होगा। विश्वजित याग कर्तव्य इदम च फलम भवति, अब कैसे जोड़ोगे उसको, तो एक तरफ तो विश्वजित याग करना चाहिए और ये इस फल वाला होता है, तो द्वौ इमौ अर्थौ द्वाविमावर्थौ, मां के बाद में व जोड़ लीजिए, द्वौ इमौ अर्थौ, ये दो अर्थ हो जाएंगे, एक अर्थम च वाक्यम समधिगतम, और जो एक अर्थ है वो वाक्य समझ आ गए, समाधिगतम लिखा है, समाधिगतम हो जाएगा। तस्मात अनर्थकम एवं जातीयकम कर्माइति, इसलिए जो इस प्रकार के कर्म है ये अनर्थक होंगे। अध्याहार और अनुशंग पीछे अपने आया है, तो जो व्यवहित है उसमें तो अध्याहार करते हैं और अव्यवहित में अनुशंग कर लेते हैं, पीछे है जो का तो यहां पर आ जाता है, और अध्याहार करते हैं दूर से हो जाता है, व्यवहित के अंदर होते हैं। इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, 11वां सूत्र, पीछे एक सूत्र आया था बहुत लंबा सूत्र था, ये उससे भी बड़ा है, चार एक तीन पर आया था, उसमें 44 स्वर थे, इसमें 54 स्वर है, उससे भी बड़ा सूत्र है, संभवतः सबसे बड़ा सूत्र है मीमांसा का। देखिए उस सिद्धांत कह रहे हैं, अपि वा आमनान सामर्थ्या चोदनार्थेन गम्येत, अल्प विराम, अर्थानाम ही अर्थवत्वेन वचनानि प्रतीयन्ते, अल्प विराम, अर्थतो ही असमर्थानाम आनंतर्ये अपि असंबंधः तस्मात् श्रुत्येकदेशः सः। तो अपि वा पूर्व पक्ष को हटा रहे हैं और कहते हैं अमनान सामर्थ्यात, कथन के सामर्थ्य से चोदनार्थे न गम्यत, चोदना का जो अर्थ है, विधि का जो अर्थ है, उसी को ही समझना चाहिए, वही प्रतीत होगी। अर्थानाम ही अर्थवत्तेन वचनानि प्रतीयन्ते, अर्थों के अर्थ वाला होने से, सार्थक होने से वचन वहां पर प्रतीत होते हैं, वहां का जो बोध होता है वचन जाने जाते हैं, उससे जुड़ते हैं सार्थक होने पर। अर्थ तो ही असमर्थानाम, और जिनका अर्थ संगत नहीं है वहां पर, तो आनंतर्ये भी असंबंध, निकट होते हुए भी उनमें संबंध नहीं जुड़ता है। तस्मात श्रुत्येक देशः स, तो वो जो है वो श्रुति का विधायक एक देश वचन मान लिया जाता है। स का मतलब है जो दूर पढ़ा हुआ है, फल कहीं और पढ़ा हुआ है उसका अध्याहार कर लेते हैं, वो भी इस श्रुति का एक देश माना जाएगा। दूर है लेकिन फिर भी इससे जुड़ रहा है, समर्थ होने के कारण से जुड़ जाता है, तो उसी का एक देश समझना चाहिए। भाष्य, अभिवादिति पक्ष व्यावृत्ति ही, पूर्व पक्ष को हटाया, न चैतद अस्ति अफलमिति, ये अफल नहीं है, सार्थक है। फल चोदना अर्थे न गम्येत, फल का कथन कैसे, फल की विधि अर्थ से हमारे को पता लग जाएगी। कैसे लग जाए, किस अर्थ से, फल की चोदना, चोदना मतलब यहां पर यजति के अर्थ से ही यह पता लग जाएगी। कथमेना अर्थेना, किस अर्थ से हो जाएगी, सिद्धांती कह रहा है कर्तव्यता वचनेना, कर्तव्यता के कथन से, उसमें कर्तव्यता यानी विधित्व वहां पर है, लिंगत्व है। पूर्व पक्षी कह रहा है आह ननु व्यापारस्य प्रत्यक्ष विरुद्धा कर्तव्यता, ये जो व्यापार की कर्तव्यता है ये प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। प्रत्यक्ष के विरुद्ध किस रूप में है, क्योंकि वो दुख रूप है। उन्होंने कहा था ना कर्तव्यता तो सुख रूप ही होती है, करने योग्य वही होता है जो सुख रूप होता है, तो ये तो प्रत्यक्ष की विपरीत है। सिद्धांत कह रहा है न व्यापारस्य उच्यते, बोले ये जो कर्तव्यता है ये व्यापार की नहीं कही जा रही है, तो कस्य तरही, किसकी कही जा रही है, तो व्यापार है ना अन्यस्य कस्यचित इति, व्यापार से अतिरिक्त किसी और की कर्तव्यता यहां पर कही जा रही है, किसकी है, तो ये पुरुष का अर्थ लेते हैं यहां पर। भवती तेन इदानी वाक्यां साकांक्षम, और जब अन्य के लिए कर्तव्यता कही जा रही है तो ये साकांक्ष वाक्य हो जाता है, तो पुरुष का है, तो पुरुष को ये करना चाहिए, तो पुरुष क्यों करे, किस लिए करे ये पुरुष, इस तरह से साकांक्षता आ जाएगी। तो साकांक्षता आने पे तो तत्र अध्याहारो अवकल्पते, तो अध्याहार आ जाएगा। जैसे पुरुष करे तो पुरुष इससे किम भावयेत, किसको सिद्ध करे, तो किसको सिद्ध करे, तो वहां पर फल आ जाएगा, अध्याहार कर लेंगे और दूर से जो है वो यहां पर ले आएंगे। भवती च अध्याहारेणापि कल्पना, अध्याहार के द्वारा भी कल्पना होती है, यथा द्वारम द्वारम इत्युक्ते संब्रियताम अपब्रियताम इति वा, द्वारम द्वारम ये कहते हैं तो वहां पर उसको ढको या उसको खोलो, ये हम अध्याहार कर लेते हैं। कमरे में बैठे हैं, किसी को कहा दरवाजा, अब केवल दरवाजा ये कहा, दरवाजा दरवाजा, अब क्या मतलब निकलेगा वहां पर, अपने यहां प्रसंग हो तो क्या बोलेंगे, कोई बोलेगा दरवाजा दरवाजा तो क्या अर्थ लिया जाएगा, हैं, हवा चल रही है और वो खट से जोर से जा रहा है भड़ से होने के लिए, उसका कहे दरवाजा दरवाजा, ठोको उसको, अपने आप अध्याय आएगा वहां पर। और कभी गर्मी होती है तो बोले दरवाजा, वो अपने आप समझता है देख खोलो, और सर्दी है ठंडी आ रही है बारिश है पानी आ रहा है बोले दरवाजा, एक है खिड़की, वो अपने आप उसको बंद करता है। तो ये अध्याहार हम करते ही हैं प्रसंग के अनुसार। तो द्वारम द्वारम इत्युक्ते संब्रियताम अपाव्रियताम इति वा, पूर्व पक्ष कह रहे हैं कथम पुनरवगम्यते यह अध्याहारेण कल्पयितव्यम इति, ये कैसे पता लगा कि यहां अध्याहार करना चाहिए, तो सिद्धांत कह रहा है आमनान सामर्थ्यात्, क्योंकि ये पाठ पढ़ा गया है तो ये व्यर्थ तो नहीं होगा। एवं इदम आमनानम अर्थवत भविष्यति, और फल को लाएंगे तभी ये पठना सार्थक होगा। शक्नोति च अर्थम अवगमयितुम, और ये अर्थ को भी जना सकता है, तस्मात न अनर्थकम, इसलिए ये अनर्थक नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं आगे ननु यत पदम अध्याहृते तत् पौरुषेयम्, आप जिस पद को अध्याहृत कर रहे हो तो पुरुष से संबंधित है, तेन अवगतम च अप्रमाणम, और उससे जो जाना गया वो प्रमाणित कैसे होगा, क्योंकि अध्याहार किसने किया, पुरुष ने किया, और जो वचन था शास्त्र का वो तो अपौरुषेय था, तो पौरुष वचन हो गया, पुरुष का वचन हो गया, पुरुष वचन तो प्रमाणिक नहीं है। तेन अवगतम अप्रमाणम, सिद्धांत कह रहे उच्यते न न अपूर्वम अध्याहरिष्यामः, हम कोई नई चीज उठा करके नहीं ला रहे, क्या करेंगे, वैदिके नैव अस्य सह अन्य समामनातेन एक वाक्यताम अध्यवस्याम। वैदिक ही किसी शब्द से एक वाक्यता करेंगे, वो भी जो लेकर के आएंगे वो भी वैदिक ही कोई वचन लेकर के आएंगे, पुरुष का नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है आह नैवम शक्यम, बोले ये भी नहीं हो सकता है। अंतिकात उपनिपतितम ही पदम वाक्यार्थम उपजनयितुम अलम भवती, निकट में जो पद है वो ही वाक्य के अर्थ को कहने में समर्थ होता है। न दूराद अवतिष्ठमानम, दूर में जो स्थित है वो इस अर्थ को नहीं कह सकता है। अब यूं तो किसी का भी कहीं से भी उठा करके ले आएंगे, पूर्व पक्षी की बात सोचो, यूं तो कोई सी भी क्रिया वेद में आगे पीछे से इतनी क्रियाएं हैं और साथ में नकार भी है, तो आप नकार का भी अध्याय कर लो और क्रिया भी ले आओ, आपको उल्टा कहना है तो नकार का अध्याय करके उसके विपरीत अर्थ कर दो, तो यूं तो कहीं से कुछ भी लेकर के आ जाएंगे। तो इसलिए निकटस्थ जो पद है उन्हीं से ही किया जाएगा, दूरस्थ से नहीं किया जाएगा। पूर्व पक्षी ने कहा न दूरस्थ न दूराद अवतिष्ठमानम, इस पर सिद्धांत कह रहा त्रोच्यते व्यवहितम ही प्राणुद्य व्यवधायकम आनंतर्येण मनसी विपरिवर्तमानम अलम एव भवति विशेषम उपजनयितुम। तो बोले व्यवहित को भी हटाते हुए, व्यवहित होते हुए भी प्राणुद्य उसको हटाते हुए दूर करते हुए व्यवधायकम प्राणुद्य, जो व्यवहित है वो व्यवधायक को हटा करके आनंतर्य से मनसी विपरिवर्तमान, मन में उसके आनंतर्य को ला करके समर्थ हो जाता है विशेष अर्थ को बताने में। यथा जैसे कि ये एक श्लोक दिया इन्होंने, इतः पश्यसि धावंतम दूरे जातम वनस्पतिम त्वाम ब्रवीमि विशालाक्षिम, विशालाक्षिम श में आकी मात्रा, विशालाक्षी क्षिम नहीं है विशालाक्षी, या पिनक्षी जरत कमो। अब इसका अर्थ करेंगे तो क्या होगा, इतः पश्यसी धावंतम, इतः मतलब यहां से, पश्यसी देखती है तो, धावंतम दौड़ते हुए को, कैसे दूरे जातम वनस्पतिम दूर जाती हुई वनस्पति को, वनस्पतियां दूर जाती है ना कभी कभी, त्वाम ब्रवीमी विशालाक्षी हे विशाल नेत्रों वाली तेरे को मैं ये कहता हूं, या पिनक्षी जरत गविम जो कि जरत गवम जो जरत गवों को पिनक्षी पीसती है। लट मध्यम पुरुष एक वचन है पिनक्षी, पिछली संचूर्णा अर्थ है। तो जरत गवम मतलब पिंडी को, लोया जो होता है ना कुछ टुकड़ा जो मतलब एक डला जैसा होता है कोई, उसको पीसता है, उसको पीसती है। तो किसको पीस रही है ये, जरत गवम पिनक्षी, जरत गव को पिनक्षी पीसती है, ऐसा अर्थ आएगा ना। पिनक्षी को किसके साथ लगाएंगे हम, या पिनक्षी जरत गवम उसको पीसने के अर्थ में आएगी, लेकिन यहां पर क्या है वनस्पतिम पिनक्षी, वनस्पति को पीसती है, यहां पर ये अर्थ जोड़ रहा है उससे। और जरत गवम मतलब हाँ धावंतम जरत गवम इतः पश्यसि, दूरम दूरे जाता वनस्पति, जो दूर उत्पन्न हुई थी वनस्पति उसको तो पीसती है, वनस्पति को पीसने की बात है। तो यानी इसको दूर से लेते हुए भी किया, भाष्य में खोला है अत्र इतः पश्यसि इति शब्दो बुद्धौ भवति, यहां पर इतः पश्यसि ये शब्द बुद्धि में हो गया। स दूरे जातम वनस्पतिम इत्येतैहि पदैर् व्यवहितेन जरदगम इत्यनेन शब्देन व्यवधायकानि अपोद्य संबध्यमान संपद्यते। तो ये जो दूरे जातम वनस्पतिम इत्यादि ये जो पद हैं, ये जो व्यवहित हैं बीच में, तो जरत गव शब्द के साथ में ये वहां पर जाकर के जुड़ जाता है बीच के शब्दों को हटाते हुए। अर्थानाम ही अर्थवत्वेन हेतुना व्यवहितान्यपि वचनानि संबध्यन्ते, तो अर्थों के अर्थवत्व होने के हेतु से कि वो सार्थक होने चाहिए, तो व्यवहितों के साथ वचनों के साथ भी उसका संबंध हो जाता है, सार्थक होना चाहिए। अर्थ नित्य परीक्षित है, यानी पुनरअर्थतो ही असमर्थानी तानी आनंतरीय सती न परस्परे न संबंधम अर्हंती, और जो अर्थ की दृष्टि से असमर्थ होते हैं, जो संबंध नहीं हो पाते वो तो आनंतरीय होते हुए भी उनमें संबंध नहीं होता है। यथा या पिनक्षी जरत गवम इत्यवमादिनी, तो या पिनक्षी जरत गवम में पिनक्षी का जरत गवम के साथ में सामर्थ्य न होने से संबंध नहीं जुड़ेगा, तस्मात्मा पौरुषेयता भविष्यति, इसलिए यहां पर पौरुषेयता नहीं हो पाएगी। मतलब जो तस्मात् न पौरुषेयता भवति, पौरुषेयता का मतलब जो पूर्व पक्षी ने दोष दिखाया था कि इसमें तो पौरुषेयता हो जाएगी, बोले वो दोष नहीं आएगा। पूर्व पक्षी कह रहे हैं आह ननु अत्रापि अपेक्षा पौरुषेयी, बोले यहां जो अपेक्षा कर रहे हो आप ये तो पौरुषेयी है। सिद्धांत कह रहा है उच्चते न अपेक्षा वेदे, बोले वेद में अपने आप में कोई अपेक्षा नहीं है। वेदार्थ प्रतिपत्तौ अभ्युपाय एषा भवति, वेद के अर्थ की प्रतिपत्ति में ये एक उपाय के रूप में कथन किया गया। भाई एक तो ये कथन होगा कि वेद को अपेक्षा हो रही है, ये जो अपेक्षा है ये किसकी है, बोले तो पुरुष ने की है। देखो पहले उसने कहा था कि अगर आप दूसरी जगह का आप अध्याहार करोगे तो वो तो पौरुष ही हो जाएगा, तो सिद्धांत ने कहा था कि हम अपना वाक्य नहीं लेंगे, वेद से ही दूसरी जगह से वाक्य लेकर के आ जाएंगे, तो अपेक्षा होने पर ये कर सकते हैं हम, तो कोई दोष नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि अपेक्षा जो कर रहे हो ये भी तो पौरुष है, अपेक्षा किसने की है, ठीक है अपेक्षा आपने की और अपेक्षा करके आप वाक्य को तो वेद का लेकर के आ रहे हो दूसरी जगह से, लेकिन अपेक्षा तो पौरुष ही है। तो पूर्व पक्षी ने कहा था ननु अत्रापि अपेक्षा पौरुषेयी, इस पे सिद्धांत कह रहे हैं न अपेक्षा वेदे, बोले वेद में कोई अपेक्षा नहीं है। वेदार्थ प्रतिपत्तौ अभ्युपाय एषा भवति, वेद के अर्थ को जानने में ये एक अभ्युपाय है, इसको करना ही होता है। अनंतरापेक्षायाम, अनंतर की अपेक्षा में असंभवंत्याम, जब वो जो संभव नहीं हो पा रहा है, अपेक्षा तो निकट की करते हैं लेकिन वो संभव नहीं हो रही है वहां पर, असंभवंत्याम आमनान सामर्थ्यात, चूंकि वहां पर वचन पढ़ा गया है इसलिए इतरे तरापेक्षा वृत्ति ही आश्रियते, इतरे तरापेक्ष वृत्ति का यहां पर आश्रय किया जाता है, यानी इस दृष्टि से इतरे तरापेक्ष वृत्ति ली जा सकती है। पीछे जो उसने बताया था ना कि इतरे तराश्रय दोष आ जाएगा यहां पर है नहीं, अच्छा हाँ ये तो एक मिनट हो, आमनान सामर्थ्याद इतरापेक्षा वृत्ति, हाँ दूसरे की अपेक्षा रखने वाली वृत्ति आश्रियते आश्रित की जाती है, दूसरे का आश्रय अपेक्षा की जा सकती है यहां पर। तस्मात श्रुत्येक देश सह, इसलिए वो श्रुति का ही एक देश कहलाएगा जो दूर से ले रहे आ रहे हैं। फलकाम पदम दूरे अपि सत तस्य वाक्य से एक देश भूतम इत्यर्थ, तो फल की कामना वाला पद दूर होते हुए भी उसी वाक्य के एक का एक देश होता है ये समझना चाहिए। बारहवां सूत्र सिद्धांत का वाक्यार्थश्च गुणार्थवत्, और जो ये वाक्य का अर्थ होता है ये गुणार्थवत्, गुण का विधान करने वाले, गुण का जो अर्थ है, गुण का विधान मतलब यहां पर अलग अलग इन्होंने उदाहरण दिया है एक, उसको उससे संबंध होकर वो याग परक गुण के अर्थ वाला होता है, गुण के अर्थ यानी याग परक होता है। इंद्राय राज्ये सूकरः, इंद्र जो राजा है उसके लिए सूकर लिया जाता है। इति यथा वाक्यांतरस्थेन विधि शब्देन गुण विधानम भवति, यहां पर आलभ्यते का अध्याहार करते हैं तो इन्हें नीचे लिखा है अश्व आलभ्यते, ये वचन मिल रहा है, उसके बाद में इंद्राय राज्ये सूकरः तो आलभ्यते ये यहां पर आ जाएगा, अध्याहार करेंगे तो कहते हैं इति यथा वाक्यांतरस्थेन विधि शब्देन आलभ्येत, इससे गुण विधानम भवति, गुण का विधान यहां पर कथन किया गया है। एवं फल विधानम अपि भवितुम अर्हति, तो वाक्यांतरस्थ विधि वाक्य ला करके फल का विधान भी किया जा, बाहर से ला करके फल का विधान भी किया जा सकता है। यथा वरुणो वा एतम गृह्णाति इति व्यवधारण कल्पना एवं इदम अपि द्रष्टव्यम्, तो वरुणो वा एतम गृह्णाति, वो पीछे जो चर्चा आई थी वरुण मतलब वहां पर फिर वो जलोदर अर्थ लेते हुए किया था, वो उसको ग्रहण कर लेता है, प्रतिग्राहित गृहणाति का जो अर्थ किया था वहां पर वो ग्रहण कराए। यदि व्यवधारण कल्पना एवं इदम अपि द्रष्टव्यम्, वहां पर भी इस तरह से करके अर्थ लिया गया था वरुण वा एतम गृहणाति में, इसमें नीचे लिखा है दात्री क्रम के अनुरोध से वाक्य अन्यथात्वकरण रूप व्यवधारण कल्पना मानी जाती, वाक्य का अन्यथात्व किया गया था वहां पर, यह परिकल्पना की गई थी, ऐसे यहां भी हो सकता है। तो विश्वजित आदि नाम सफलत्वाधिकरणम, तो इनको विश्वजित आदि को फल के सहित ही समझना चाहिए। आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम बने। ओ Oh सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।